tepe köyüz. Düne tüfek asayım, aman aman, Allah'tan gelene kimlere güzel. Efelerin başı Hasan, Hüseyin, aman aman, efelerin başı yaşımdan, aman bir güzele vurgunum et. Aman da beyler, aman aman, avdan geldi yorgunum et. Yaşımdan aman bir güzele vurgunum hamamdan mı çıktın ey garagaşım, aman aman, hamamdan mı çıktın ey garagaşım, aman aman, yardan mı ayrıldın gözlerin yaşlı?